الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. آج اس مبارک جمعے کے موقع پر ہم اسی مشہور آیت کریمہ جو ابھی ہم نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی ہے کہ آخری ٹکڑے لعلکم تتقون پر بحث کرنا چاہتے ہیں. جب میں نے اس عنوان پر گفتگو کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تو بعض احباب نے یہ کہا کہ اس موضوع پر آپ ایک دفعہ بول چکے ہیں، لہذا کوئی دوسرا عنوان اس جمعہ کے لیے منتخب کیجیے. لیکن اگرچہ میں اس عنوان پر اس سے پہلے ایک موقع پر گفتگو کر چکا ہوں، پھر بھی آج ہم اسی موضوع ہی پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں. لیکن پوری تقریر میں ایک نیاپن ہوگا اور شاید بہت ساری باتیں جو ہم نے اس وقت یعنی تقویٰ کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے بیان کیا تھا وہ اس میں مل جائیں. پہلا جو بیان ہوا تھا وہ تقویٰ کی حقیقت پر تھا، اور آج ہم تقویٰ کے فوائد پر بحث کرنا چاہتے ہیں کہ تقویٰ کے فوائد کیا ہیں، تقویٰ کے ثمرات طیبہ کیا ہیں. اگر تقویٰ انسان کی زندگی میں آ جائے تو پھر اس کی زندگی میں کون کون سے انقلابات رونما ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے تقویٰ کے فوائد میں سے ایک فائدہ جو قرآن نے بتایا ہے اس کو ذہن نشین کر لیں. قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان اولیاؤہ الا المتقون, اللہ تبارک و تعالی کے اولیاء متقی ہی ہیں. یعنی اگر آدمی متقی ہو جائے, اس کی زندگی میں تقویٰ آ جائے, تو فائدہ یہ ہوگا کہ وہ اللہ کا دوست بن جائے گا. اور انسان کی کامرانی اور کامیابی کی معراج ہی یہی ہے کہ وہ اللہ کا دوست بن جائے اور اللہ اسے اپنا دوست بنا لے. اس سے بڑی سعادت اور اس سے بڑی خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کسی انسان کو, کسی بندے کو اپنا دوست بنا لے. اور اس آیت کریمہ میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انہی لوگوں کو اپنا دوست بناتا ہے جن کی زندگی میں تقویٰ آ جاتا ہے. یہ ایک زبردست فائدہ تقویٰ کا ہے جو اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا ہے. دوسرے وہ مشہور حدیث ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, وہ کہتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا, دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا, فقلت, بس میں نے کہا, اوصنی یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول کوئی نصیحت کیجئے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوصیک بتقوی اللہ, میں تجھے تقویٰ کی نصیحت کرتا ہوں, تقویٰ کی وصیت کرتا ہوں. اور پھر آپ نے تقوی کا فائدہ بھی آگے بیان کر دیا. صرف اسی پر آپ نے اتفاق نہیں کیا کہ اسی کا بھی تقوی اللہ, میں تجھے تقویٰ کی نصیحت کرتا ہوں, بلکہ آپ نے تقویٰ کے فوائد بھی بتائے. اور سب سے بڑا فائدہ جو بیان فرمایا وہ یہ ہے فَإِنَّهُ أَزْيَنُ لِأَمْرِكَ كُلِّهِ, اگر تقویٰ تیری زندگی میں آ جائے تو تیری زندگی کے تمام معاملات مزین ہو جائیں, تیری زندگی کے تمام پہلو سمر جائیں, تیری زندگی کا کوئی پہلو ناقص نہ رہ جائے. چاہے تیری زندگی کا وہ پہلو سماجی ہو, چاہے معاشرتی ہو, اقتصادی ہو, سیاسی ہو, روحانی ہو, جسمانی ہو وغیرہ, تمام کے تمام شعبے تیری زندگی کے سمر جائیں گے, مزین ہو جائیں گے اگر تیری زندگی میں یہ تقویٰ آ جائے. فَإِنَّهُ أَزْيَنُ لِأَمْرِكَ كُلِّهِ, یہ تقویٰ تیری زندگی کے تمام معاملات کو سنوار دے گا. کتنا بڑا فائدہ ہے تقویٰ کا جو اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے سب سے پہلا قیام قبا میں کیا. یہ مکہ سے ورے ہی کچھ فاصلے پر ایک چھوٹی سی بستی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے یہیں اترے اور آپ نے یہیں پر ایک مسجد کی بنیاد ڈالی, جس مسجد کو ہم مسجد قبا کے نام سے جانتے ہیں. اور پھر کچھ دنوں قیام فرما کر آپ مدینہ کی طرف گامزن ہوئے, پراپر مدینہ کی طرف. جب آپ مسجد قبا سے چلے, مقام قبا سے روانہ ہوئے, تو محلہ بنی سالم میں پہنچتے پہنچتے جمعہ کا وقت ہو گیا. اکثر مفسرین کا خیال یہی ہے کہ اس وقت جمعہ فرض ہو چکا تھا, جمعہ کی فرضیت نازل ہو چکی تھی, صلی اللہ علیہ وسلم جب اس محلے میں پہنچے تو جمعہ کا وقت ہو گیا تھا. آپ نے اس جمعہ کے اندر جو خطبہ دیا ہے وہ احادیث کی کتابوں میں موجود ہے. پورے خطبے کو, پورے وعظ کو اور پوری تقریر کو دیکھنے کے بعد آسانی سے فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا خطبہ جمعے کا دیا ہے وہ بھی مدینہ کے اندر پہلا خطبہ, پورے خطبے میں مین اور بنیادی چیز جس پر آپ نے کافی زور دیا ہے وہ یہی تقویٰ ہے. میں اس خطبے کے چند اقتباسات آپ حضرات کی نگاہوں کے سامنے لانا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے دوران ارشاد فرمایا کہ من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد ومن یعصیہما فقد غوا وفرط وقد ضل ضلالا بعیدا. اوصیکم بتقوی اللہ فإنه خير ما أوصى به المسلم المسلم أن يحزه على الآخرة وأن يأمر بتقوى الله فاحذروا ما حذركم الله من نفسه ولا أفضل من ذلك نصيحة ولا أفضل من ذلك ذكرا. یہ خطبے کا ایک ٹکڑا ہے. پہلے ہم اس ٹکڑے کا ترجمہ آپ حضرات کو سنا دیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ سمجھو صحیح راستے پر گامزن ہے, ہدایت یاب ہے, اور جو دونوں کا انکار کرے اللہ اور اس کے رسول کا تو تحقیق کی وہ گمراہ ہو گیا اور اس نے زیادتی کا ارتکاب کیا ہے اور وہ بہت دور بھٹک گیا. قرآن حکیم میں تلاوت کے وقت اکثر آپ لوگ دیکھتے ہوں گے کہ کہیں آتا ہے ضلال مبین اور کہیں آتا ہے ضلال بعید. کھلی ہوئی گمراہی اس کو کہتے ضلال مبین, اور اس کے علاوہ ایک اور تعبیر آتی ہے ضلال بعید, دور کی گمراہی. کیا ان دونوں میں کوئی فرق ہے؟ ہاں بالکل واضح فرق ہے. فرق یہ ہے کہ ضلال مبین اس گمراہی کو کہتے ہیں کہ ایک آدمی ایک دو راہے پر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے, اب اس کے سمجھ میں نہیں آتا کہ میری منزل کی طرف جانے والا راستہ کون سا ہے, یہ داہنے والا ہے یا یہ بائیں والا ہے. کسی آدمی سے پوچھتا ہے تو آدمی اس کی رہنمائی کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ یہ دائیں طرف سے جو راستہ جا رہا ہے یہی تیری منزل کی طرف جاتا ہے. بالکل بات واضح ہے. اس وضاحت کے بعد بھی وہ اپنی شرارت اور اپنی بدماشی کی وجہ سے داہنی سائڈ کا راستہ چھوڑ کر کے بائیں سائڈ کا راستہ اختیار کر لیتا ہے. ظاہر ہے کہ یہ بالکل کھلی ہوئی گم رہی ہے, اسے راستہ اور منزل ملنے والی نہیں. جس راستے پر وہ جا رہا ہے ظاہر ہے کہ یہ راستہ اس کی منزل کی طرف نہیں جاتا ہے, کھلی ہوئی گمراہی ہے. گمراہ مانے راہ کو کھو دینے والا, منزل سے دور ہو جانے والا, یہ ہے کھلی ہوئی گمراہی. کہ بتانے کے بعد بھی کہ یہ داہنی سائڈ سے جانے والا راستہ تیری منزل تک پہنچتا ہے, اسی راستے پر چلتا چلا جا اپنی منزل پر پہنچ جائے گا, لیکن اس وضاحت کے بعد بھی وہ راستہ چھوڑ کر کے بایاں راستہ اختیار کرتا ہے جو ظاہر ہے کہ اس کی منزل تک نہیں جاتا ہے. اس کو قرآن حکیم کی زبان میں ضلال مبین کہا جاتا ہے, کھلی ہوئی گمراہی. اور ایک ضلال بعید, ایک آدمی ایک ایسے راستے پر آ کر کھڑا ہوتا ہے کہ ایک راستہ اس کے سامنے جا رہا ہے اور ایک راستہ اس کے پیچھے کی طرف جا رہا ہے. اب وہ حیران ہے کہ میری منزل کی طرف جانے والا راستہ یہ میرے سامنے والا ہے یا میرے پیچھے والا ہے. ایک آدمی یہ بتاتا ہے کہ تیری منزل کی طرف جانے والا راستہ وہ ہے جو بالکل تیرے سامنے ہے, تیری ناک کی سیدھ میں ہے. اس وضاحت کے بعد وہ کیا کرتا ہے, اس راستے پر چلنے کے بجائے پیچھے جو راستہ جا رہا ہے اس راستے پر چل پڑتا ہے. ظاہر ہے کہ پچھلے والے راستے پر اس کا ہر قدم اسے منزل حقیقت سے دور لے جا رہا ہے. جتنے قدم وہ اس راستے پر رکھے گا وہ اپنی منزل سے دور ہوتا جائے گا, اس لیے کہ منزل اس کے سامنے, وہ پیچھے کی طرف جا رہا ہے. ظاہر ہے کہ جتنے اسٹیپ وہ پچھلے والے راستے پر رکھے گا منزل سے اتنا ہی زیادہ اسے بوجھ ہوتا جائے گا, اتنا ہی زیادہ وہ دور ہوتا جائے گا. اسے کہتے ہیں ضلال بعید, دور کی گمراہی. لہذا جب کبھی قرآن حکیم کے مطالعے کے وقت یہ دونوں ترکیبیں آئیں, ضلال مبین اور ضلال بعید, تو اس نقطے کو ملحوظ خاطر رکھا جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ ہدایت یاب ہے, ہدایت کے راستے پر گامزن ہے, اور جو دونوں کا انکار کرے وہ گمراہ ہو گیا اور زیادتی کا مرتکب ہوا ہے, اور وقد ضل ضلالا بعیدا, اور اسے دور کی گمراہی حاصل ہوئی ہے. وہ اپوزٹ راستے پر چل پڑا ہے, اپوزٹ ڈائریکشن میں اس کا سفر ہے, اور وہ کبھی منزل تک نہیں پہنچ سکتا. آپ نے پھر بعد میں فرمایا, میں تمہیں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں, کیوں؟ آپ نے اس کی اہمیت بتاتے ہوئے فرمایا کہ سب سے بہترین نصیحت جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کرنا چاہے وہ یہ ہے کہ اسے آخرت کے کاموں پر ابھارے. اسی کا نام تقویٰ ہے کہ بھائی آخرت کی طرف دھیان دے, دنیا میں اتنا منہمک اور مشغول نہ ہو جا کہ آخرت تیری نگاہوں سے اوجھل ہو جائے. وَأَيَّامُرَ بِتَقْوَى اللَّهِ, اور اسے اللہ کے تقوی کا حکم دے. سب سے بہترین نصیحت ایک مسلمان کو, ایک مسلمان کے لیے یہی ہے کہ آخرت کے کاموں پر اسے ابھارے اور اسے اللہ تبارک و تعالی کے تقوی کا حکم دے. اور بعد میں آپ نے فرمایا, تو بچو اس چیز سے جس کے بچنے کا اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں حکم دیا ہے, اس سے افضل کوئی نصیحت نہیں اور اس سے بہترین کوئی ذکر نہیں. ولا افضل من ذلک نصیحتا ولا افضل من ذلک ذکرا. خطبے کا دوسرا ٹکڑا, آپ نے فرمایا, وان تقوى الله يوقي مقته ويوقي عقوبته وَيُوَقِّي سَخَتَهُ وَإِنَّ تَقْوَى اللَّهِ يُرْزِ الرَّبَّ وَيَرْفَعُ الدَّرَجَةَ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی کا تقوی ایسی چیز ہے جو اللہ کی بیزاری سے آدمی کو بچاتا ہے, اللہ کے غضب سے آدمی کو بچاتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی سزا سے آدمی کو بچاتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی سے انسان کو بچاتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی ایسا ہے, یہ تقوی ایسی چیز ہے کہ جو رب کو راضی کر دیتی ہے اور آدمی کے درجات کو بلند کرتی ہے. یہ اس خطبے کا دوسرا ٹکڑا ہے. اور خطبے کا تیسرا ٹکڑا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقوی اپنی زندگی میں لے آؤ, فائدہ یہ ہوگا کہ دنیاوی زندگی میں تمہارا ذکر باقی رہے گا. یکن لہ ذکرن فی آجل امرہ, انسان کی دنیاوی زندگی میں فائدہ یہ ہوگا کہ اس کا ذکر باقی رہے گا, اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ اسے اچھے الفاظ سے یاد کریں گے, دعاؤں میں یاد رکھیں گے, جو اس کا دنیاوی فائدہ. وہ زخرن فی ما بعد, اور یہ تقوی ذخیرہ ہو جائے گا ما بعد کے لیے. حین یفتقر المرء الى ما قدم, جب انسان کو نیکیوں کی بہت زیادہ ضرورت ہوگی تو اس وقت تقوی آ کھڑا ہوگا اس ضرورت کے موقع پر. تو گویا کہ تقوی یہ دنیاوی زندگی کے لیے بھی انسان کے بہت زیادہ فائدہ مند اور سود مند ہے, اور آخرت کے اندر بھی یہ تقوی انسان کے لیے انتہائی نافع اور سود مند ثابت ہوگا. اب آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا خطبہ جو دیا اس کے اندر تقوی ہی پر اتنا زور کیوں ڈالا؟ یہ سوال کوئی سیرت کا طالب علم کر سکتا ہے. جواب یہ ہے کہ جب تک آپ اور آپ کے ماننے والے مکہ میں تھے تب تک احکام شرعیہ کو علل اعلان ادا نہیں کیا جا سکتا تھا. ایک پابندی تھی, مشرکین کی طرف سے مزاحمتیں تھیں, قدغنیں تھیں, آدمی سکون اور دل جمعی کے ساتھ, جمعیت خاطر کے ساتھ عبادات نہیں بجا لا سکتا تھا. طرح طرح کی مشکلات ان کے سامنے تھیں, لیکن مدینہ آنے کے بعد یہ تمام کی تمام رکاوٹیں اور مزاحمتیں ختم ہو گئیں. اب یہاں ایک نئے اسٹیٹ کی بنیاد, ایک نئی تہذیب کی بنیاد, ایک نئے تمدن کی بنیاد, ایک نئے کلچر کی بنیاد, ایک نئی سیویلائزیشن کی بنیاد رکھی جانے والی تھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا خطبہ تقوی پر دیا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ تمدن جو اب مدینہ میں قائم ہوگا, جو تہذیب مدینہ میں قائم ہوگی, اور جو کلچر یہاں پرورش پائے گا, اور جو سیویلائزیشن یہاں آگے بڑھے گی اور ترقی پذیر ہوگی, اس کی بنیاد تقوی پر ہوگی. تمام تمدنوں سے بالکل الگ, تمام تہذیبوں سے بالکل الگ, تمام کلچرز سے سب سے الگ, تمام سیویلائزیشن سے سب سے الگ, ایک نئی تہذیب, ایک نیا کلچر, ایک نئی سیویلائزیشن جس کی بنیاد تقوی کے اوپر ہوگی. اور ظاہر ہے سیرت کا طالب علم جانتا ہے, تاریخ عالم کا ریڈر یہ اچھی طرح جانتا ہے کہ جس تہذیب کی بنیاد, جس ریاست کی بنیاد, جس اسٹیٹ کی بنیاد اور جس حکومت کی بنیاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی پر رکھی تھی کس قدر پھلی پھولی اور کس قدر ترقی پذیر ہوئی. یہاں سے ایسے ایسے لوگ اٹھے جو اپنی ذات سے انجمن تھے. ہر آدمی اگر اسے قضا کا عہدہ دے دیا جاتا قضا کے لائق ہوتا, کمانڈر ان چیف بنا دیا جاتا اس کے لائق ہوتا, ایک سپاہی بنا دیا جاتا سپاہی کے کام بخوبی انجام دیتا. تقوی پورے مدینہ کی فضا میں سرایت کر چکا تھا. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا, ماہر شمشیر زن ہیں, اس امت کا فخر ہیں اور نوجوانوں کا سرمایہ فخر ہیں. اتنا بڑا جرنل آج تک پیدا نہیں ہوا, بے شمار جنگیں انہوں نے لڑی, انہوں نے شکست اور حزیمت کا منہ نہیں دیکھا. بال اتفاق وہ دنیا کے سب سے بڑے کمانڈر ان چیف ہیں اور سب سے بڑے جرنل ہیں. لڑنے کا جو طریقہ انہوں نے ایجاد کیا, مسلم طریقہ, اپنوں نے اور غیروں نے, سبوں نے ان کی جنگی ٹیکٹک کا اعتراف کیا ہے, ان کی جنگی مہارت کا اعتراف کیا ہے. جانتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں معزول کر دیا, حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں لشکر کا کمانڈر ان چیف بنایا تھا, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو کمانڈری کے عہدے سے معزول کر دیا, اور ان کی جگہ پر حضرت ابوبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ کو متعین فرما دیا. ایک عام سپاہی کی طرح لڑ رہے ہیں. کسی صاحب نے پوچھا, حضرت آپ جب کمانڈر ان چیف تھے تب تو آپ لڑتے تھے, لڑاتے تھے, اب تو آپ کو آپ کے عہدے سے معزول کر دیا گیا ہے, کیا آپ اسی طریقے سے اسلام کے لیے لڑیں گے؟ تو انہوں نے بڑے زور سے ڈانٹا اور کہا کہ انی اقاتلو لرب عمر لا لعمر، میں عمر کے لیے نہیں لڑ رہا ہوں، میں تو رب عمر کے لیے لڑ رہا ہوں۔ کمانڈر ان چیف تھا تب بھی اللہ کے لیے لڑتا تھا، اور اب کمانڈر ان چیف کے عہدے سے معزول کر دیا گیا ہے، ایک عام سپاہی بنا دیا گیا ہے، اب بھی اسی طریقے سے لڑوں گا۔ اس لیے کہ انی لا اقاتل لعمر بل انی اقاتل لرب عمر، میں عمر کے لیے نہیں لڑ رہا تھا نہ لڑ رہا ہوں، میں رب عمر کے لیے لڑ رہا تھا اور رب عمر کے لیے اب بھی لڑ رہا ہوں۔ تو عہدہ منصب ایک معمولی بات ہے، اصل چیز کام ہے، اصل چیز عہدہ نہیں ہے، اصل چیز منصب نہیں ہے، اصل چیز کام ہے، آدمی کام کر کے دکھائے، اور وہ بھی خالص لوجہ اللہ، خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے۔ عہدہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، اصل چیز کام ہے، آدمی کام کر کے بتائے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ تقویٰ پورے مدینہ کی فضا میں سرایت کر گیا تھا، اور اسی تقویٰ کی بنیاد پر ایک نئی تہذیب پنپی، ایک نیا کلچر اٹھا، اور ایسے ایسے لوگ یہاں سے اٹھے جنہوں نے قیصر و کسریٰ کے تاج اپنے قدموں تلے رونٹ ڈالے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے پہلا خطبہ جو دیا وہ اسی مین اور بنیادی چیز پر دیا، تاکہ یہ چیز اچھی طرح لوگوں کے ذہن میں بیٹھ جائے، جاگوسی ہو جائے، اس لیے کہ یہی مین چیز اور بنیادی چیز ہے۔ میں ایک آیت قریبہ سے استدلال کرنا چاہتا ہوں، بڑا خوبصورت استدلال ہے، اس آیت سے آپ برابر گزرتے ہوں گے، میں وہ آیت پڑھ رہا ہوں۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسوله من قبل وليحلفن ان اردنا الا الحسنى والله يشهد انهم لكاذبون لا تقم فيه ابدا لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه۔ اور جن لوگوں نے یہ مسجد بنائی ہے تکلیف پہنچانے کے لیے مسلمانوں کو، اللہ کا انکار کرنے کے لیے، مسلمانوں کے درمیان تفرقہ اندازی کے لیے، تفریقم بین المومن، وارصاد لمن حارب اللہ ورسوله من قبل، اور اس سے پہلے جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن تھا، اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے والا تھا، اس کے لیے کمینگاہ بنا لیا۔ اس مسجد کو بنانے کی غرض اگر یہ سب ہے، مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا، اللہ کا انکار کرنا، مسلمانوں کے درمیان مومنین کے درمیان تفرقہ پیدا کرنا، اللہ کے دشمنوں اسلام کے دشمنوں کے لیے کمینگاہ کی حیثیت دے دینا، حالانکہ یہ کہیں گے، قسم کھا کھا کر کہیں گے کہ ہمارا اس مسجد کو بنانے کا ارادہ نیکی پر مبنی ہے، خود نیکی پر مبنی ہے، خلوص پر مبنی ہے، لیکن اللہ گواہی دیتا کہ یہ جھوٹے ہیں، واللہ یشہد انہم لکاذبون۔ لا تقم فیہ ابدا، اے ہمارے حبیب آپ وہاں اس مسجد کے اندر کھڑے بھی مت ہوئیے گا۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی کے اوپر رکھی گئی ہے زیادہ لائق ہے کہ آپ اس مسجد کے اندر نماز پڑھیے، وہاں کھڑے ہوئیے۔ ایک بات یہاں قابل غور ہے اور میں اسی بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ یہاں چار چیزوں کو تقویٰ کے مقابل میں لایا گیا ہے۔ ایک مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی کے اوپر رکھی گئی ہے، لمسجد اسس علی التقویٰ، اور اس کے اپوزٹ میں ایک مسجد ہے جس کی بنیاد چار چیزوں پر رکھی ہوئی ہے۔ ایک مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا ضرارن، دوسرے کفر انکار، تیسرے تفریقم بین المومنین مسلمان بٹ جائیں، اور چوتھے اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کی کمینگاہ۔ تاکہ دوسرے ہنسیں اس تفریق کو دیکھ کر کے خوش ہوں. جس مسجد کی بنیاد ان چار چیزوں پر ہو, ظاہر ہے کہ ایک مسجد کے بارے میں کہا گیا کہ اس کی بنیاد تقویٰ ہے, لمسجد الاسسالت تقویٰ, اور ایک مسجد کے بارے میں کہا گیا جو بالکل اس کے اپوزٹ ہے کہ اس کی بنیاد چار چیزوں پر ہے. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسوله من قبل. اس کا کیا مطلب لیں گے آپ؟ ایک مسجد بنیاد تقویٰ ہے, ایک مسجد بنیاد یہ چار چیزیں خراب چیزیں. مطلب یہ ہے کہ یہ چاروں چیزیں تقویٰ کے بالکل خلاف ہیں. جو آدمی ان چاروں چیزوں میں سے کسی ایک کو بھی بنیاد بناتا ہے مسجد کی, در حقیقت اس کی زندگی سے تقویٰ نکل چکا ہے, تقویٰ سے اس کو دور کا بھی واسطہ نہیں ہے, کتنے بھی روزے رکھ لے, کتنی بھی نمازیں پڑھ لے. اس لیے کہ یہاں بالکل تقویٰ کی بنیاد پر اٹھائی ہوئی مسجد, بنائی ہوئی مسجد کے اپوزٹ میں اس مسجد کو ذکر کیا گیا ہے. تقویٰ ان کی زندگی سے نکل چکا ہے. جن لوگوں نے تفریقم بین المومنین وارصاد لمن حارب اللہ ورسولہ کفر, اور اسی طریقے سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کی غرض سے مسجد بنائی, تقویٰ کے بالکل خلاف ہے یہ چاروں چیزیں. ان کی زندگی سے تقویٰ نکل چکا ہے, پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی. دوسری بات یہ معلوم ہوئی, بڑی عجیب و غریب بات ہے, بڑا عجیب و غریب استدلال ہے کہ اس امت کا خاصہ یہ ہے کہ تمام کی تمام زمین مسجد بنا دی گئی ہے. یہ اس امت کا خاصہ ہے. پہلی امتوں کے لیے یہ تھا, نماز تو ہر امت کے اوپر فرض تھی, ان کے لیے خاص معبد ہوتا تھا, خاص عبادت گاہ ہوتی تھی, نماز اسی عبادت گاہ ہی کے اندر ادا ہوتی تھی. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کی امت کے لیے بہت بڑی آسانی رکھ دی گئی کہ اگر آدمی کہیں سفر کے اندر ہے, مسجد آس پاس نہیں ہے, تو کہیں بھی نماز پڑھ سکتا ہے. کوئی کسان ہے, کھیت کے اوپر ہے, مسجد ذرا دور ہے, وہیں پڑھ لے نماز. پوری زمین کو مسجد بنا دیا گیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جعلت لی الارض مسجدا, میرے لیے پوری زمین کو مسجد بنا دیا گیا ہے. اتنی بات سمجھنے کے بعد اب ہم اس آیت کریمہ کے بیک گراؤنڈ کی طرف آتے ہیں, اس کے پس منظر کی طرف. اب پس منظر نگاہ میں آ جائے گا تو اس آیت کریمہ کا جو سیاق و سباق ہے وہ ہمارے سامنے بالکل واضح ہو جائے گا. پس منظر یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لیے روانہ ہو رہے ہیں, اور اگر میرا حافظہ غلطی نہیں کر رہا ہے تو غالباً یہ جنگ سن 9 کے اندر ہوئی ہے, غزوہ تبوک سن 9 کے اندر ہوئی ہے, اور اس غزوے کو غزوت العسرہ کہا جاتا ہے. بڑی پریشانی کا عالم تھا, کھجوریں پک چکی تھی, سخت گرمی کا عالم تھا. ایسے عالم میں نکلنا تقوی والے ہی نکل سکتے تھے, ورنہ اور دوسرے لوگوں کی بس کی بات نہیں تھی. 30,000 مجاہدین کو لے کر آپ نکلے. جب آپ چلنے لگے تو اس سے پہلے ہی مسجد قبا کے قریب, میرا خیال یہ ہے کہ ایک یہودی تھا جس کا نام سوائلم تھا, وہ اس کی زمین تھی, منافقین نے اس زمین کو ایکوائر کر لیا مسجد کے لیے, بظاہر مسجد کے لیے. سوائلم یہودی کی اس زمین کو مسجد بن کر کے تیار ہو گئی. انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے ریکویسٹ کیا کہ اللہ کے رسول آپ چل کر کے وہاں نماز پڑھ دیجئے, اس کے بعد ہم لوگ وہاں نماز شروع کر دیں. اس لیے کہ کچھ بوڑھے ہیں, بچے ہیں, عورتیں ہیں جو قبا تک نہیں جا سکتے, اس مسجد تک نہیں جا سکتے, نہ مسجد نبوی تک جا سکتے ہیں. تو ہم لوگوں نے خالص لوجہ اللہ ایک مسجد تعمیر کی ہے, آپ چل کر کے نماز پڑھ دیتے, افتتاح کر دیتے تو ہم لوگ اسے مسجد بنا لیتے اور نماز شروع کر دیتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی میں جلدی میں ہوں, جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہوں, روانگی کا وقت ہو چکا ہے, واپسی آنے کے بعد دیکھوں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک سے جب واپس ہوئے, مقام ذی اوان میں پہنچے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے, اور منافقین کا سارا کا سارا بھانڈا پھوڑ دیا, اور یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ آپ اس مسجد کے اندر کھڑے بھی مت ہوئیے، اس لیے کہ اس کی بنیاد تقویٰ کے اوپر نہیں ہے، اس کی بنیاد چار چیزوں پر ہے جو اس آیت کریمہ میں موجود ہے۔ سوال یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سجائے کہ آپ وہاں جا کر کے وہاں نماز پڑھیں، آپ نے حکم دے دیا کہ اس مسجد کو نظر آتش کر دیا جائے، جلا دیا جائے، ڈھا دی جائے، اس مسجد کو ڈھا دیا گیا۔ سوال یہ ہے کہ آپ کے لیے تو دنیا کی پوری زمین مسجد بنا دی گئی تھی، اور مسجد بنا دی گئی ہے، آپ وہاں جا کر کے اگر نماز پڑھ لیتے تو کیا منافقین کے لیے پڑھتے یا غیر اللہ کے لیے پڑھتے؟ نماز پڑھتے تو وہاں بھی اللہ ہی کے لیے پڑھتے، اس لیے کہ نبی کے بارے میں تو یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ کہیں وہ نماز پڑھے گا تو غیر اللہ کے لیے پڑھے گا، وہاں بھی آپ اگر پڑھتے تو اللہ کے لیے ہی پڑھتے، اور بظاہر وہ مسجد تھی، پڑھ لینے میں حرج کیا تھا؟ نماز پڑھنا تو دور کی بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا گیا کہ آپ وہاں کبھی کھڑے بھی مت ہوئیے۔ امام ابن تیمیہ رحمتہ اللہ علیہ نے استدلال فرمایا، بڑا باریک اور بڑا لطیف استدلال ہے جو حضرت ہی کا حق ہے، فرمایا کہ اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے، ایک مسئلہ مستنبط ہوتا ہے کہ جس سے باطل کو تقویت ہو، میلے ٹھیلے ہوں یا کوئی ایسی جگہ ہو جہاں جانے سے باطل کو تقویت ملتی ہو، باطل کی تائید ہوتی ہو، وہاں مسلمانوں کو نہیں جانا چاہیے۔ نبی اس مسجد میں جا کر کے اگر نماز پڑھ لیتے تو اللہ ہی کے لیے پڑھتے، لیکن اس مسجد میں کھڑے ہونے سے بھی منع کر دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ وہاں جاتے تو باطل کی تائید ہوتی، باطل کو تقویت ملتی، لہذا ہر ایسی جگہ جہاں مسلمان جائیں اور باطل کو تقویت ملے، باطل کو تائید ملے، ایسی جگہوں پر جانا حرام ہے۔ یہ ابن تیمیہ کا استدلال ہے۔ عجیب و غریب شخص ہے، عجیب و غریب شخص ہے، حق ہے۔ لا تقم فیہ ابدا، وہاں اس مسجد میں آپ کھڑے بھی مت ہوئیے، نماز پڑھنا تو دور کی بات ہے۔ وہ مسجد ڈھا دی گئی، نظر آتش کر دی گئی، اور ہر وہ ایسی مسجد جو ان چار بنیادوں پر قائم ہو اور جس کی بنیاد تقویٰ نہ ہو، ایسی مسجد ڈھا دینے کے قابل ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ مسجد تو ڈھا دی گئی، لیکن بعد میں کچھ ایسے ظالمین پیدا ہوئے جنہوں نے اس طریقے کی مسجدیں بنائی، اور یہی نہیں بلکہ خانہ کعبہ کو بھی چار مسجدوں میں تقسیم کر دیا، چار مسلے قائم کیے۔ بھلا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ غریب رحمت کرے، سلطان عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا فرما روائے نزد و حجاز کا کہ انہوں نے انتہائی حکمت عملی، حزم و احتیاط، تدبر اور انتہائی دوربینی سے کام لیتے ہوئے ان چاروں مسجدوں کو وہاں سے نکال دیا، چاروں مسلوں کو وہاں سے نکال دیا، مسلم نماز پڑھنے کی جگہ مسجد ہی تو، نکال دیا، ختم کر دیا۔ اور اس بدعت کا اور اس تفریق کا خاتمہ، یہ تفریق کعبہ میں آ گئی تھی جسے خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اتحاد کی بنیاد پر قائم کیا گیا تھا، یہ مسجد بنائی گئی تھی، اس تفریق کو انہوں نے انتہائی حکمت عملی سے ختم کر دیا، اس بدعت کا قلع خما کر دیا۔ خلاصہ یہ نکلا کہ جو سجدہ گاہ تقوی کی بنیاد پر نہ ہو، وہاں نماز پڑھنا تک حرام ہے، چاہے اللہ ہی کی عبادت کیوں نہ ہوتی ہو۔ ایک مسئلہ اور مستنبط ہوا کہ نماز کے لیے صرف ایک ہی جماعت ہے۔ مجھے بھائی کوئی حدیث نہیں ملی، صرف ایک حدیث ملتی ہے، کیا؟ ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں سے ایک آدمی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، کیا تم اپنے بھائی کو صدقہ نہیں دے سکتے؟ جاؤ اپنے بھائی کو صدقہ دے دو۔ کیا مطلب؟ وہ اکیلے نماز پڑھ رہا ہے، اگر تم شامل ہو جاؤ گے تو اسے جماعت کا ثواب مل جائے گا، تو گویا کہ تم نے نیکیاں جو جماعت کی وجہ سے حاصل ہوں گی، گویا کہ تم نے اس کی نیکیوں میں اضافہ کر دیا اور نیکیوں کو صدقہ کر دیا۔ بس یہ ایک روایت ملتی ہے، اس کے علاوہ مجھے تو کوئی روایت نہیں ملتی۔ ہاں، اور یہ اس وقت ہے جب آدمی کسی پریشانی میں ہو، سچ مچ کہیں پھنس گیا، اور اس کے بعد آتا ہے دو چار آدمی ہیں تو جماعت کر لیں، لیکن ایک آدمی عادت بنا لیتا ہے، دکان پر بیٹھا رہتا ہے، کام میں لگا رہتا ہے، اور اس کے بعد جب یہ دیکھتا ہے کہ جماعت ختم ہو گئی اس کے بعد آتا ہے اور دو چار آدمیوں کے لے کر کے جماعت کراتا ہے, حرام ہے ایسے آدمی کے پیچھے نماز پڑھنا. اس لیے کہ اس سجدے کی بنیاد تفریقم بین المومنین ہے. خبردار خبردار, اکیلے نماز پڑھ لو, خبردار خبردار, ایسی نماز نہیں پڑھنے کا ہے, نہیں پڑھنا چاہیے. اسی آیت کریمہ سے یہ مسئلہ مستفاد ہے. اور جماعت ثانیہ اگر اس کو رواج دے دیا جائے تو جماعت اولا کی کیا اہمیت رہ جائے گی؟ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کا کیا مطلب ہے کہ جو اذان سننے کے بعد بھی گھروں میں بیٹھے رہتے جی یہ چاہتا ہے کہ میں مصلی پر کسی دوسرے آدمی کو کھڑا کروں اور وہاں جاؤں, لکڑیاں جمع کروا کے ان کے گھروں کے اوپر رکھوں اور ان کے بال بچوں سمیت ان لوگوں سمیت سب کو جلا دوں. خوف یہ ہوتا ہے کہ وہاں بال بچے ہیں, عورتیں, اس وجہ سے میں ان کو چھوڑ دیتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وعید آنا بات اور یہ وعید سے بھرا ہوا قول کس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ جماعت ثانیہ کی تائید کرتا ہے, دوسری جماعت کی تائید کرتا ہے. اکیلے پڑھ لو. ہاں, مسافرت سے کچھ لوگ آئے, جماعت کا وقت نکل گیا تھا, کر لو جماعت, کرو, حرج نہیں. ایک خاص دائرے میں رہ کر کے جماعت ثانیہ کا اذن ہے, جماعت ثانیہ کی اجازت ہے, جب چاہو تب جماعتیں کرتے پھرو, اس کا ثبوت نہیں ہے. اگر کوئی ثبوت دے دے میری معلومات میں اضافہ ہو جائے گا, مان لوں گا میں. کوئی حدیث صحیح پیش کر دے میری معلومات میں اضافہ ہوگا بھائی. وہ فوق کل ذی علم علیم, ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے. کوئی حدیث پیش کر دو میری معلومات میں اضافہ ہو جائے گا, ورنہ جماعت ثانیہ کا ثبوت مجھے نہیں ملتا سوائے اس حدیث کے. اور وہ حدیث ہمیں ایک خاص دائرہ بتاتی ہے, ایک خاص دائرہ متعین کر دیتی ہے. ورنہ صحابی جان بوجھ کر کے جماعت نہیں چھوڑتا تھا, اس کو کوئی مشکل تھی, کوئی پریشانی تھی جس کی وجہ سے وہ جماعت سے پیچھے رہ گیا. ارے وہاں تو منافقین بھی جماعت سے پیچھے نہیں رہتے تھے. اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جماعت سے پیچھے وہی رہتے ہیں جن کے دلوں میں نفاق ہے. ظاہر ہے کہ یہ وعید سن کر کے کوئی مسلمان جماعت سے پیچھے تو نہیں رہتا ہوگا, وہ مسلمان کسی مشکل میں رہا ہوگا, کوئی عذر رہا ہوگا, اور ایسے وقت مسجد میں آیا جبکہ نماز ختم ہو چکی تھی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا کر کے اس کو صدقہ دے دو, اسے جماعت کا ثواب دے دو, شامل ہو جاؤ اس کے ساتھ. تمام صحابہ کرام کو نہیں کہا, صرف ایک آدمی کو کہا. آگے بڑھتے ہیں, ایک آیت کریمہ, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. سنو, بے شک اللہ تبارک و تعالی کے اولیاء دوست, ان کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ انہیں کوئی غم ہوگا. یہ کون ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون, یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور تقویٰ کی زندگی بسر کرتے ہیں. اب ہم اس آیت کریمہ پر بحث کرنا چاہتے ہیں. دیکھو, نبوت کا سلسلہ تو ختم ہو چکا ہے, اس لیے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں, نبوت اور رسالت آپ پر ختم ہو چکی ہے. ہاں, ولایت کا سلسلہ جاری ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ نبوت یہ غیر اختیاری چیز ہے اور ولایت اختیاری ہے. اس آیت کریمہ سے مستفاد بات نہیں سمجھے. نبوت غیر اختیاری ہے. غیر اختیاری کا مطلب اپنے اختیار سے آپ نبی نہیں بن سکتے. اللہ یستبی من رسلہ من یشاء, اللہ تبارک و تعالی جسے رسول بنانے کے لیے منتخب کرے وہی رسول بنتا ہے. اپنی محنت, اپنے کش, اپنی کوشش, اپنے مجاہدے, اپنی ریاضت, اپنے عمل سے آدمی نبی نہیں بن سکتا, بلکہ اللہ تبارک و تعالی جسے نبی بنائے وہی نبی بنتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت غیر اختیاری ہے, آدمی کے اختیار میں نہیں ہے, اللہ کے بنانے سے بنتا ہے. اور ولایت, یہ آیت کریمہ بتا رہی ولایت اختیاری ہے. آدمی ایمان مضبوط کر لے اور تقویٰ کی زندگی بسر کرے, ولی ہے وہ. نبوت کا سلسلہ ختم, ولایت کا سلسلہ جاری. نبوت غیر اختیاری, ولایت اختیاری, دو چیزیں ہو جائے آدمی ولی ہے. ولی آسمان سے نازل نہیں ہوتے, بلکہ قرآن حکیم کہتا کہ ولی وہ ہے جس کا ایمان مضبوط ہو اور ایمان کے ساتھ ساتھ آدمی کی زندگی تقوی کے ساتھ بسر ہو. الذین آمنوا وکانوا یتقون, یہ ولی کی صفت ہے. بس اخروی فائدہ کیا ہے؟ ایک عجیب و غریب آیت ہے, دیکھو. اور ایک چیز کی طرف پہلے اشارہ کر دوں, کبھی آپ نے غور کیا جو خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آیت پڑھی ہے؟ پھر سے پڑھ لیتے ہیں, ذرا غور کرو اس پر. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. آغاز ہوتا ہے ایمان سے اور اختتام ہوتا ہے تقوی پر، گویا کہ ایمان اور تقوی دونوں لازم و ملزوم ہیں. تقوی کے بغیر ایمان بیکار اور ایمان کے بغیر تقوی بیکار، اسی وجہ سے ایک جگہ دونوں کو کمبائن کیا گیا اور اکثر جگہوں پر ایسا ہی ہے. میں ایک آیت مشت نمونہ اسخرواری پیش کرتا ہوں، وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اگر تم ایمان لاتے ہو اور تقوی اختیار کرتے ہو تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے. دیکھو ایمان کے ساتھ تقوی کو جوائنٹ کیا گیا ہے، جیسے ہی آیت کریمہ میں ایمان کے ساتھ آغاز ہے اور اختتام تقوی کے اوپر ہے، گویا کہ تقوی اور ایمان دونوں لازم و ملزوم ہیں. ایک کی موجودگی میں دوسرا موجود رہے گا اور ایک نہ رہے تو دوسرا موجود نہیں رہ سکتا. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اگر تم ایمان کے ساتھ ساتھ تقوی اختیار کرو گے تو تمہارے لیے بڑا اجر ہے. اب آپ پوچھیں گے یہ بڑا اجر ہے کیا مطلب؟ تو قرآن اپنے مجملات کی تفسیر کرتا ہے، کہیں مجمل بات کہہ دیتا ہے، آگے چل کر کے اس کی تفسیر کرتا ہے، بتاتا ہے آگے کہ اجر عظیم سے کیا مطلب ہے. اگر آدمی ایمان کے ساتھ ساتھ تقوی اختیار کر لے تو اس کے لیے اجر عظیم ہے. اجر عظیم کا کیا مطلب؟ بڑا اجر، بڑا بدلہ. کیا مطلب؟ واضح کیا گیا ایک جگہ، لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ. وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرے، جی ابرار، کہ وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرے جنہوں نے تقویٰ کی زندگی بسر کی، ان کے لیے جنتیں ہیں جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. گویا کہ اجر عظیم یہ ہے اللہ تبارک و تعالی کی تیار کی ہوئی جنت انسان کے لیے. دنیاوی فائدہ سب سے بڑا مشہور آئے تھے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو آدمی تقوی اختیار کرے اللہ کا اللہ اس کے لیے مخرج بنا دے گا. مخرج جانتے کسے کہتے؟ نکلنے کی جگہ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہاڑوں پر پانی گرتا ہے تو مختلف راستے بناتا ہے، اور مختلف راستے بنانے کے بعد پہاڑ کی کسی جگہ سے وہ نکلتا ہے، تو پورا پانی جس سوراخ سے نکل رہا ہو اس سوراخ کو مخرج کہتے ہیں. پانی کہیں سے جمع ہو کر کے ایک جگہ سے گر رہا ہے تو جہاں گر رہا ہے اس کے منہ کو مخرج کہتے ہیں. اب اس تشریح کے آئینے میں ذرا غور سے دیکھیے کہ اللہ فرماتا ہے جو آدمی تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے مخرج بنا دے گا، نکلنے کی جگہ بنا دے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ پانی پھنسا ہوا تھا، نکلنے کا راستہ مل گیا، باہر نکل رہا ہے. اسی طریقے سے اگر آدمی کسی پریشانی میں مبتلا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اس پریشانی سے نکال دے گا. پریشانی کون سی؟ یہاں کوئی تذکرہ نہیں، عام ہے کوئی بھی پریشانی. اسی وجہ سے ربیع ابن خسیم کا قول ہے اس آیت کریمہ کے تحت کہ مخرج کا مطلب یہ ہے کہ وَيَجْعَلُ لَهُ مَخْرَجًا مِنْ كُلِّ مَا ضَاقَ عَلَى النَّاسِ، انسان کے اوپر جو بھی تنگی آوے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ اللہ تبارک و تعالی بنا دے گا. مالی مشکلات میں مبتلا ہے، تقوی اختیار کرے مالی مشکل حل ہو جائے. کسی اور پریشانی میں مبتلا ہے، تقوی اختیار کرے اللہ تبارک و تعالی مخرج بنا دے گا اس کے لیے نکلنے کا راستہ. اور ابو العالیہ کا قول ہے کہ یہاں اس آیت کریمہ میں مخرج من کل شدت، ہر تکلیف سے، ہر سختی سے نکلنا، موت کی سختی سے پناہ، قبر کی تکلیف سے پناہ، میدان محشر کی گرمی سے پناہ، وہ بھی ایک شدت ہے، مخرج من کل شدت. کتنا فائدہ ہے تقوی کا. چلو اس عنوان کو اگلے جمعہ میں مکمل کر لیں گے انشاءاللہ، کچھ نئی باتیں اور آ جائیں گی سامنے. وآخر دعوانا.